महाभारत भीष्म पर्व एकोनविंशतितमोध्याय। व्यूह निर्माण के विषय में युधिष्ठिर और अर्जुन की बातचीत, अर्जुन द्वारा वज्र व्यूह की रचना, भीमसेन की अध्यक्षता में सेना का आगे बढ़ना। धृतराष्ट्रवाच अक्षौहिण्यो दशैका च व्यूढ़ दृष्ट्वा युधिष्ठिर कथमल्पेन सैन्येन प्रत्यव्यूहत पांडवः यो वेदमानुसंव्यूहं दैवं गांधर्वमासुरं कथं भीष्मं स कौन्तेय प्रत्यव्यूहत संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरे 11 अक्षौहिणियों को व्यूहाकार में खड़ी हुई देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उसका सामना करने के लिए अपनी थोड़ी सी सेना के द्वारा किस प्रकार व्यूह रचना की। जो मनुष्य देवता, गंधर्व और असुर सभी की व्यूह निर्माण विधि को जानते हैं, उन भीष्म जी के सामने कुंती कुमार ने किस तरह अपनी सेना का व्यूह बनाया। संजय वाच धार्तराष्ट्रान्यनेकानि दृष्ट्वा व्यूढानि पांडव अभ्यासत धर्मात्मा धर्मराजो धनंजयम्। संजय ने कहा, राजन, आपकी सेनाओं को व्यूहाकार में खड़ी हुई देख धर्मात्मा पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, महर्षे वचनात्तात वेदयन्ते बृहस्पते संघतान योधये दल्पान कामं विस्तारयेद् बहुन। तात, महर्षि बृहस्पति के वचन से ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओं की सेना थोड़ी हो तो अपनी सेना को छोटे आकार में संगठित करके युद्ध करना चाहिए, और यदि अपने से अधिक सैनिकों के साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेना को इच्छानुसार फैलाकर खड़ी करे। सूचि मुखमनिकं स्यादल्पानां बहुभिः सह अस्माकं च तथा सैन्यम् अल्पीय सुतराम परैः। थोड़े से सैनिकों से बहुतों के साथ युद्ध करने के लिए सूचि मुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता है, और हमारी सेना शत्रुओं से बहुत कम है ही। एतद्वचनम् आज्ञाय महर्षे व्यूह पांडव एतच्छ्रुत्वा धर्मराजं प्रत्यभासत पांडव। पांडुनंदन, महर्षि के इस कथन पर विचार करके तुम भी अपनी सेना का व्यूह बनाओ। धर्मराज की यह बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, एष व्यूहामिते व्यूहम् राजसत्तम दुर्जयम् अचलम नाम भद्राक्षम विहितम वज्रपाणिनाम। निपश्रेष्ठ, यह लीजिए, मैं आपके लिए अविचल एवं दुर्जय वज्रव्यूह की रचना करता हूँ, जिसका आविष्कार वज्रधारी इंद्र ने किया है। य स वात इव उद्भूत समरे दुस्सह परै स न पुरो योच्यते वही भीम प्रहरताम वर। जो समरभूमि में प्रचंड वायु की भांति उठकर शत्रुओं के लिए दुस्सह हो उठते हैं, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ आर्य भीमसेन हमारे आगे रहकर युद्ध करेंगे। तेजान शीर्प सैन्यानां मृदनन पुरुष सत्तम अग्रे ग्रणिर्योच्यति नो योद्धो पाय विचक्षण। पुरुषश्रेष्ठ, भीमसेन युद्ध के विविध उपायों के ज्ञान में निपुण हैं, वे हमारी सेना के अगुआ होकर शत्रु सेना के तेज को नष्ट करते हुए युद्ध करेंगे। यम दृष्ट्वा कुरव सर्वे दुर्योधन पुरोगमाः निवर्तिष्यन्ति संत्रस्ता सिंहं क्षुद्र मृगा यथा। जैसे सिंह को देखते ही क्षुद्र मृग भयभीत होकर भाग उठते हैं, उसी प्रकार उन्हें देखकर दुर्योधन आदि समस्त कौरव त्रस्त होकर पीछे लौट जाएंगे। तम सर्वे संश्रयिष्याम प्राकारम अकुतो भयाः भीमं प्रहरताम श्रेष्ठम देवराजमिवाम्बरा। जैसे देवता देवराज का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन का आश्रय लेंगे। ये हमारे लिए परकोटे का काम करेंगे, फिर हमें कहीं से कोई भय नहीं रह जाएगा। नहि सोऽस्य पुमान लोके यः संक्रुद्धं मृकोदरं द्रष्टुम् अत्युग्रकर्माणं विषहेत नरर्षभम्। संसार में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले क्रोध में भरे हुए नरश्रेष्ठ विकोदर की ओर देखने का साहस कर सके। भीमसेनो गदां बिभ्रद् भद्रसारमयी दृढ़ां चरण वेगेन महता समुद्रम अपिशोषयेत केकया धृष्ट केतुश्च चैकितानश्च वीर्यवान। जब भीमसेन लोहे से बनी हुई अपनी सुदृढ़ गदा हाथों में ले महान वेग से विचरते हैं, उस समय वे समुद्र को भी सोख सकते हैं। केकय राजकुमार धृष्ट केतु और चैकितान भी ऐसे ही पराक्रमी हैं। एते तिष्ठन्ति सामात्या प्रेक्षकास्ते जनाधिप धृतां राष्ट्रस्य दायादा इति विभसूर विब्रवीत। भीमसेनं तदा राजन् दर्शयस्व महाबलम्। नरेश्वर, ये धृतराष्ट्र के पुत्र अपने मंत्रियों सहित आपकी ओर देख रहे हैं। राजन, युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन भीमसेन से बोले, अब आप इन शत्रुओं को अपना महान बल दिखाइए। ब्रुवाणम तो तथा पार्थम सर्वसैन्यानि भारत अपूजय सदा वाग्भी अनुकूलाभिराहवे। भारत, अर्जुन के ऐसा कहने पर उस युद्धस्थल में समस्त सैनिकों ने अनुकूल वचनों द्वारा उस समय उनका पूजन समादर किया। एवं उक्त्वा महाबाहु तथा चक्रे धनंजय व्यूहतानि बलान्याशु प्रयो फाल्गुनस्तथा। महाबाहु अर्जुन ने ऐसा कहकर उसी तरह किया, अपनी सब सेनाओं का शीघ्र ही व्यूह बनाया और रण के लिए प्रस्थान किया। संप्रयातान कुरन दृष्ट्वा पांडवानां महाचमुः गंगे व पूर्णा तिस्मिता स्पंदमाना प्रदेशत। कौरों को अपनी ओर आते देख पांडवों की वह विशाल सेना पहले तो भरी हुई गंगा के समान स्थिर दिखाई दी, फिर उसमें धीरे धीरे कुछ चेष्टा दृष्टि गोचर होने लगी। भीमसेनोग्रणी तेषां धृष्टद्युम्नस्य वीर्यवान नकुलः सहदेवश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिवः। पांडव सेना में भीमसेन सबसे आगे चलने वाले थे, उनके साथ पराक्रमी धृष्टद्युम्न नकुल सहदेव तथा चेदिराधृष्टकेतु भी थे। विराटस्य ततः पश्चाद् राजा था क्षौहिणीवृतः भ्रातृभिः सह पुत्रैश्च सोऽभ्यरक्षत पृष्ठतः। तत्पश्चात राजा विराट अपने भाइयों और पुत्रों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। चक्र रक्षौ तु भीमस्य माद्री पुत्रो महाद्युतौ द्रौपदेयाः ससौ भद्राः पृष्ठगोपास्तरस्विनः। भीम के पहियों की रक्षा परम तेजस्वी माद्री कुमार नकुल सहदेव कर रहे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा अभिमन्यु ये वेगशाली वीर उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। धृष्टद्युम्नश्च पांचाल्यस्तेषां गोप्ता महारथ सहित प्रीतनासूरैः रथमुख्यैः प्रभद्रकैः। पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न अपनी सेना के चुने हुए सूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्रकों के साथ उन सब की रक्षा करते थे। शिखंडे तो ततः पश्चात अर्जुनेनाभिरक्षितः यत्तो भीष्म विनाशाय प्रयो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, इन सब के पीछे अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडे भीष्म का विनाश करने के लिए उद्यत हो आगे बढ़ रहा था। पृष्ठतोप्यर्जुनस्यासीर्युधानो महाबलः चक्ररक्षौत पांचाल्यौ युधामण्युत्तमौ जसौ। अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी थे, पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करते थे। राजा तो मध्यमानी के कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः बृहद्भि कुंजरैर्मत्तै छलद्भिर चलैरिव। चलते फिरते पर्वतों के समान विशाल और मतवाले गजराजों की सेना के साथ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर बीच की सेना में उपस्थित थे। औक्षौहिण्याथ पांचाल्यो यज्ञसेनो महाबना विराटमन्वयात् पश्चात् पांडवार्थम पराक्रमी। महामना पराक्रमी पांचाल राज द्रुपद पांडवों के लिए एक अक्षौणी सेना के सहित राजा विराट के पीछे पीछे चल रहे थे। तेसामादित्य चंद्राभाः कनकोत्तम भूषणा नाना चित्रधरा राजन रथे स्वासन महाध्वजा। राजन, उनके रथों पर भांति भांति के बेल बूटों से विभूषित स्वर्णमंडित विशाल ध्वज सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। समुत्सार्य ततः पश्चात् धृष्टद्युम्नो महारथ भ्रातृभिः सह पुत्रैश्च सोऽभ्यरक्षत् युधिष्ठिरम्। तदनंतर महारथी धृष्टद्युम्न अन्य लोगों को हटाकर स्वयं भाइयों और पुत्रों के साथ उपस्थित हो राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने लगे। त्वदीयानां परेषां च रथेषु विपुलान् ध्वजान् अभिभूयार्जुनस्यैको रथे तस्थौ महाकपिः। राजन, आपके तथा शत्रुओं के रथों पर जो बहुसंख्यक विशाल ध्वज फहरा रहे थे उन सबको तिरस्कृत करके केवल अर्जुन के रथ पर एकमात्र महान कपि से उपलक्षित दिव्य ध्वज शोभा पाता था। पादातास्त्वद्रतो गच्छन् नसे सप्त्रेष्टि पाणय अनेक शतसाहस्रा भीमसेनस्य रक्षिणः। भीमसेन की रक्षा के लिए उनके आगे आगे हाथों में खड्ग शक्ति तथा उस दृष्टि लिए कई लाख पैदल सैनिक चल रहे थे। वारणादश सहस्राः प्रभिन्न करटा मुखाः शूरा हेममये जालये दीप्यमाना इवाचला छरन्त इव जुमूतां महार्हा पद्मगन्धिनः राजानम् अन्वयो पश्चाज्जीमूता इव वार्षिका। राजा युधिष्ठिर के पीछे वर्षाकाल के मेघों की भांति तथा पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे 10,000 गजराज जा रहे थे। उनके गंडस्थल से फूटकर मद की धारा बह रही थी। वे सोने की जालीदार झूलों से उद्दीप्त हो रहे थे, उनमें शौर्य भरा था। वे मेघों के समान मद की बूंदें बरसाते थे, उनसे कमल के समान सुगंध निकलती थी और वे सभी बहुमूल्य थे। भीमसेनो गदां भीमां प्रकर्षन् परिघोपमां प्रचकर्ष महासैन्यं दुराधर्षो महामनाः। दुर्जय वीर महामनस्वी भीमसेन हाथ में परिघ के समान मोटी एवं भयंकर गदा लिए अपने साथ विशाल सेना को खींचे लिए जा रहे थे। तमर्कमिव दुष्प्रेक्षम तपन्तम इव वाशिनिम न शेकु सर्वयोधास्ते प्रतिवेक्षेतुमन्तिके। उस समय सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था, वे आपकी सेना को संतप्त सी कर रहे थे। निकट आने पर समस्त योद्धा उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ न हो सके। वज्रे नामैश सभ्युढ़ो निर्भय सर्वतो मुखः चाप विद्युध्वजो घोरो गुप्तो गांडीव धन्वना। यह वज्र नामक व्यूह सर्वथा भय रहित तथा सब ओर मुख वाला था। उसके ध्वज के निकट सुवर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान प्रकाशित होता था। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा ही वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था। तम प्रतिव्यूह्य तिष्ठन्ति पांडवास्तव वाहिनीम् अजेयो मानुषे लोके पांडवैरपि रक्षितः। पांडव लोग जिस व्यूह की रचना करके आपकी सेना का सामना करने के लिए खड़े थे, वह उनके द्वारा सुरक्षित होने के कारण मनुष्य लोक में अजेय था। संध्याम तिष्ठत्सु सैन्येषु सूर्यस्योदयनम् प्रति प्रावात सप्रसतो वायुर्निरभ्रे स्तनयेन्नुमान। सूर्योदय के समय जब सभी सैनिक संध्योपासना कर रहे थे, बिना बादल के ही पानी की बूंदों के साथ हवा चलने लगी, उसके साथ मेघ की सी गर्जना भी होती थी। विश्वग्वाताश्च विभुर्नीचैः सर्कर्कर्षिणः रजश्चोद्धूयत महततम आच्छादयत जगत। वहां सब ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाती हुई तीव्र वायु बह रही थी। उस समय इतनी धूल उड़ी कि जगत में घोर अंधकार छा गया। पपात महति चोल का प्रांग मुखे भरतर्षभ उद्यंतम सूर्यमाहत्य वसिर्यत महास्वना। भरतश्रेष्ठ पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बड़ी भारी उल्का गिरी और उदय होते हुए सूर्य से टकराकर बड़े जोर की आवाज के साथ बिखर गई। अथ सन्नह्यमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ निष्प्रभोऽभ्युदयौ सूर्यः सघोषम्भूषुभुश्च चालच। भरतभूषण जब उभय पक्ष की सेनाएं युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हो गई, उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और भारी आवाज के साथ धरती कांपने लगी। व्यसिर्यत सनादा च भूस्तदा भरतर्षभ निर्घाता बहवो राजन् दिक्षु सर्वासु चाभवन्। भरतश्रेष्ठ उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है। राजन, संपूर्ण दिशाओं में अनेक बार वज्रपात के समान भयानक शब्द प्रकट हुए। प्रादुरासीत रजस्तीव्रम न प्राज्ञायत किंचन ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरेश्वराम् किंकणे जालबद्धानां कांचन श्रग्वराम्बरैः महतां सपताकानां आदित्य समतेजसां सर्वं झड़झड़ीभूतम् आसीत तालबनेष्विव। तीव्र वेग से धूल की वर्षा होने लगी, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सहसा वायु के वेग से ध्वज हिलने लगे, पताका सहित वे ध्वज सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें सोने के हार और सुंदर वस्त्रों से सजाया गया था, उनमें छोटी छोटी घंटियों के साथ झालरें बंधी थी जिनके मधुर शब्द सब ओर फैल रहे थे। इस प्रकार उन महान ध्वजों के शब्द से ताड़ के जंगलों की भांति उस रणभूमि में सब ओर झनझन की आवाज हो रही थी। एवं ते पुरुष व्याघ्राः पांडवा युद्धनन्दिनः व्यवस्थिताः प्रतिभूय तव पुत्रस्य वाहिनीम् ग्रसन्तैव मज्जानो योधानां भरतर्षभ दृष्ट्वा ग्रतो भीमसेनं गदा पाणिमवस्थितम्। इस प्रकार युद्ध से आनंदित होने वाले पुरुष सिंह पांडव आपके पुत्र की वाहिनी के सामने व्यूह बनाकर खड़े थे और हमारे योद्धाओं की रथ और मज्जा भी सुखाए देते थे। गदाधारी भीम से इनको आगे खड़ा देख हमारी सारी सेना भयभीत हो रही थी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि पांडव सैन्य व्यूहे एकोनविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में पांडव सेना का व्यूह निर्माण विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ।